She flies like a bird in the sky. She flies like a bird, and I wish that she was mine. She flies like a bird, oh me, oh my. Een prachtige klassieker van de Honeybus uit de jaren 60, 1968 om precies te zijn. Can't Let Maggie Go. Aan het begin van een nieuwe aflevering van jouw late avond. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met heerlijke muziek natuurlijk om de dag mooi af te sluiten, tenminste als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou zomaar kunnen. In de show, behalve prachtige muziek dus, een paar leuke onderwerpen die we graag met je willen bespreken. Maaike bijvoorbeeld maakt van elke ontbijtbox een vrolijke ervaring. En hoe doet ze dat? Nou, dat hoor je zo meteen in een gesprek met onze collega Herman de Bruin. Han van der Horst is ook weer van de partij met een pittige column. Hij gaat het hebben over Dr. Klomp. Nou, die klomp breekt niet, maar misschien toch wel als je de klomp hebt beluisterd. Je hoort het straks allemaal hier in de late avond. En Theater de Stoep tilt theaterervaring naar een hoger niveau met een app. Hé, dat is apart. Ik dacht met theaterstoelen of een mooiere zaal, maar nee, een app kan ook al veel betekenen. Je hoort het straks allemaal hier in deze prachtige aflevering van de late avond. Thank you.

De Robert Cray Band hier in de late avond met Right Next Door, Because of Me. En de Starland Vocal Band, wat een prachtige van lang geleden. Afternoon Delight. We gaan het hebben over ontbijtboxen. Die kunnen leuker. Nou ja, je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Meike Hoekstra. Meike, welkom. Hi, goeiedag. Jij hebt iets met ontbijtjes. Ja, dat klopt. Ja. Eigenlijk altijd wel al gehad. Altijd al gehad? Ja. Ja. Kon je als klein kind al een ontbijt eten? Want veel kinderen eten 's morgens niet. Nou ja, ik ben altijd wel een eetliefhebber geweest. Maar niet per se ontbijt, maar dat is later pas ontstaan. Ja. Maar dat ontbijt, dat heb jij gezegd van nou, dat kan ook anders. Eigenlijk wel, ja. Zeker nadat ik een ontbijtje wilde laten leveren bij mijn opa. Die was jarig, in quarantainetijd. Mm-hmm. Dan ga je even research doen op Google voor bezorgservice in regio Schiedam of Vlaardingen. En nou, dat was er wel, maar niet iets waar ik dus vrolijk van werd. Wat dus wel wat ik probeer over te brengen bij mijn ontbijtbox. Dat viel mij heel erg tegen. Ik dacht, dat kan wel anders. Ja, want dat was standaard? Ja, best wel. Voor mijn doen wel, zeker als je een beetje met de trend mee wil gaan van nu. Het was een simpel pistoletje met een plakje kaas en een krentenbol. Misschien een sapje, maar dat was het. Ja, en wat je nu doet is uitgebreider en meer. Ja. Dan moet je het gaan bezorgen. Moet je zorgen dat mensen keuze hebben natuurlijk. Ja, hè? Klopt. Ik heb even de website bekeken, daar staan er aantal op. Ja. Ook voor kinderen speciaal. Ja, klopt. Dat is een hele klus volgens mij. Ja, best wel. Ik ben er ook wel maanden mee bezig geweest om het allemaal uit te zoeken en te kijken waar de vraag naar is en hoe het best op elkaar aansluit in één box. Mm-hmm. Dat er voor ieder wat wils is eigenlijk. Dus nu heb ik voorlopig één box voor 2 personen. Je kan me ook voor 1 persoon bestellen dan. En dan nog een kidsbox. En wie weet zal ik hem nog uitbreiden met een high tea of noem het maar op. Maar dan ga ik nog er zijn even plannen uitkijken om het verder tuurlijk, te doen. Ja, zeker. Tuurlijk. Om het nog wel uit te breiden. Maar het loopt goed. Maar 1 dag in de week, hè? Ja, alleen op de zondag. Zaterdag heb ik nog een ander baantje in Rotterdam, in Blijdorp. Ja. En dan door de week studeer ik nog. Je studeert nog, dus ja. Want, blijft 1 dag over. Ja. Maar als die studie afgelopen is, ik denk dat die ontbijten een hoofdrol gaan vervullen. Dat denk ik wel, ja. Dan ga ik er eigenlijk alle tijd aan besteden. Het loopt goed? Ja, het loopt supergoed. Ik ben in april begonnen. Boven verwachting eigenlijk? Ja, zeker. Ja, ik had het niet verwacht. Ik had alleen mogen dromen natuurlijk. Maar iedere week stromen eigenlijk de bestellingen binnen. Dus ik ben er echt heel blij mee. En is dat allemaal nog te bemensen met 1 persoon? Of heb je er hulp bij? Eerlijk gezegd heb ik wel hulp, maar dan van mijn ouders en mijn vriend. En die heb ik ook echt wel nodig eigenlijk. Die heb je wel ingeschakeld om, want je brengt ze ook thuis, hè? Ja, klopt. Vanaf 9 uur tot 1:12. En ik maak ze eigenlijk allemaal zelf. Dus ze zeggen elke ochtend wordt het gewoon vers bereid. Maar ja, het maken en het bezorgen samen tegelijk, dat lukt natuurlijk niet. Je moet ook zorgen dat je spullen in huis hebt. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus, maar doe je het nog thuis allemaal? Ja, doe het allemaal vanuit huis. Nog bij mijn ouders. In de keuken. Gewoon in de keuken? Ja, gewoon in de keuken. Sommige mensen denken wel dat ik echt een eigen pandje heb of een apart bedrijf. Maar nee, ik doe het allemaal nog vanuit huis. En waar sta je over 2 jaar? Ik hoop, als ik mijn studie heb afgerond, dat ik dan naar mijn eigen pandje kan en dan, huren. En dan groter ontbijt de hele week. Ja, met een koffie erbij en misschien nog een groter assortiment. Dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. En ook nog een restaurant, of denk je? Wie weet. Ze zijn wel mijn dromen. Dus ik hoop dat dat ooit een dag zou komen dat mag gebeuren. Maar ja, voorlopig maar even dit onderdeel bemensen. En dat is al heel veel werk, denk ik. Best wel, het vergt wel veel tijd en energie. Maar dat is echt wat je ervoor terugkrijgt en reacties. Dat als mensen het leuk vinden en ze waarderen dat erg. Ja, dat geldt zeker. Ook al natuurlijk. Ja. Waar kunnen mensen jouw ontbijt bestellen? Waar kunnen ze je vinden? Happybrekkie.nl. Daar wordt voor namelijk Happybrekkie? Ja, happybrekkie.nl. Een vrolijk ontbijtje. Breakfast, maar dan in het Nederlands brekkie. Ja, brekkie. Ik ben in Australië geweest en daar werd heel veel brekkie gebruikt. Dus als ontbijt. En dat ging een beetje door mijn hoofd heen. En ik dacht, vrolijk, happy. Dus toen heb ik er happy brekkie van gemaakt. Dus je hebt het woord geïmporteerd vanuit Australië? Eigenlijk wel, ja. Dat was een beetje mijn inspiratiebron. Ja. Nou, leuk. Happy brekkie dus om een ontbijt te bestellen. Dat kan in het weekend alleen, op zondag? Ja, alleen op de zondag. Ja, tot zaterdag te bestellen. Ja, daar staat allemaal op de website hoe dat dan klopt. Moet. Dus dat is allemaal niet het probleem. Mooi verhaal om dat met ons te delen.

taste the sweet, I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains. De handen gaan hier de lucht in, ja, heen en weer. Bij dit prachtige lied van Whitney Houston. One Moment in Time. En ervoor Guy Marchand. Een relax. Dat allemaal in de late avond. Zometeen de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het deze keer hebben over dokter Klomp. Ja, en hij zegt dan de dokter bellen. Ja, Han van der Horst constateert de praktijk nu met die van zijn jeugdjaren. En dat is verdorie al meer dan 60 jaar geleden. Zijn verhaal hoor je over enkele minuten na Tom O'Dell en Real Love. All my little plans and schemes, lost like some forgotten dream, seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys, seems like all we really were doing was waiting for love. Don't need to be alone. Don't need to be alone. It's real love. It's real. It's real. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, als je er zelf niets mee te maken hebt, ben je geneigd eroverheen te lezen. Maar Quinn Doctors gooit de handschoen in de ring. Dat is een landelijke keten van huisartsenpraktijken waarvan er 3 te vinden zijn in respectievelijk Ridderkerk, Spijkenisse en Puttershoek. Quinn Doctors was een idee van Bart Malenstein, zo'n heerschap dat zich het liefst aanduidt als zorgondernemer. Deze Malenstein dacht dat hij het ei van Columbus had gevonden. Hij wist een wereldmanier om de werkdruk op de zo geplaagde huisartsen te verminderen. Je moest de boel zoveel mogelijk computeriseren, nog veel meer dan tegenwoordig al het geval is. En dan videoconsulten geven. En de patiënten uitrusten met apps op hun telefoon. Mankeerde iets, dan meldde je dat op een digitaal platform waarna het systeem van Quinn ging rollen en er snel een diagnose werd gesteld. In de praktijk liep alles op een verschrikkelijke manier in het honderd en nu neemt Malenstein als volleerd ondernemer zijn verlies. Ik word al een jaartje ouder, lieve mensen, en naar aanleiding van deze zepert bedacht ik mij hoe moeilijk je tegenwoordig in contact komt met de dokter. Je moet bellen naar de groepspraktijk waar je eerst een assistente aan de lijn krijgt en vaak genoeg wordt doorverwezen naar een of andere verpleegster. De dokters zitten achter een wal van ICT. Ik heb de afgelopen jaren alleen maar contact gehad met de assistenten en een verpleegster die om de paar maanden kijkt of ik niet bezig ben diabetes te ontwikkelen. Toen ik kind was, in de primitieve jaren 50, liep dat anders. Als ik me niet lekker voelde, ging mijn vader op weg naar de zaak even langs bij dokter Klomp om hem te waarschuwen. Het zal ook voorgekomen zijn dat mijn moeder de straat overstak en slager Groeneveld vroeg of hij de dokter wilde bellen. Dokter Klomp hield eerst een inloopspreekuur. Vanaf 1:50 kon je hem thuis verwachten, want dan reed hij de patiënten af. Dokter Klomp stond regelmatig aan mijn bedje, want vaccinaties had je nog niet veel en alle kinderen maakten de bof, de rode hond en de mazelen door. Als je pech had, kwam er ook nog kinkhoes bij of roodvonk. In het laatste geval hingen ze een papier met besmettingsgevaar erop aan de deur. Dokter Klomp was een autoritaire man met een snor die bassend zijn diagnoses gaf, meestal nadat hij eerst in mijn keel had gekeken. Nu eens duwde hij mijn tong naar beneden met een spatel, dan weer vroeg hij daarvoor aan mijn moeder een eetlepel. Ik weet nog dat op een kwaaie dag mijn opa een hartinfarct kreeg waar ik bij zat. Oma riep, ga onmiddellijk naar Groeneveld en zeg dat hij meteen dokter Klomp belt. Ik holde naar de overkant en waagde het zelfs een klant te onderbreken. Hij heeft haast, spotte dat wijf. zo'n opgeprikt kreng dat in die tijd nog een ons gekookte worst durfde te bestellen en daar dan aan toevoegde de slager, kunt u het voor me opschrijven en laten bezorgen. Mijn opa is erg ziek en wilt u de dokter bellen, stamelde ik. Daarna ging ik gauw terug naar opa die met zijn boord open lag te hijgen op de bank en nog zijn tong naar mij wist uit te steken. Daarna ging de bel. Beneden aan de trap stond Anneke, de dochter van de slager. Dokter Klomp vraagt, wat scheelt eraan, vroeg ze. Mijn man heeft een hartaanval, gilde oma. Anneke rende klos, klos, klos op haar slagersklompen terug naar de winkel. Dokter Klomp verscheen binnen een paar minuten en overzag de situatie. Hij holde op zijn beurt naar slager Groeneveld om een ambulance te bestellen. Opa haalde het en kreeg later op doktersadvies een woning op de begane grond toegewezen. Mevrouw Klomp deed de administratie en had de telefoonwacht. In ieders beleving kwam de dokter altijd en meteen. Dokter Klomp was streng maar effectief en niemand had over hem te klagen. Trouwens, dat durfde hij niet. Eigenlijk was iedereen als de dood voor dokter Klomp. Later werd hij opgevolgd door zijn zoon die in de jaren 60 op de medische faculteit zat en een veel vriendelijker toon had leren aanslaan. Hij stelde zich tot ieders aanvankelijke verbazing voor als Hans Klomp. In 2019 droeg hij op zijn beurt de praktijk over aan een jonge collega, zoals zo vaak tegenwoordig een vrouw, want de medische professie is sterk gefeminiseerd. Zo heeft Hans Klomp op een haar na de corona-epidemie gemist. Ik weet dat deze ramp juist ook huisartsen voor grote uitdagingen plaatst, maar de telefoon- en internetmuren waar ik het over heb, zijn niet van vandaag of gisteren. Dat proces is zeker al een jaar of 15 aan de gang. En daarom wou ik de huidige praktijk toch eens contrasteren met wat ik in mijn jeugd meemaak. Ter herinnering aan dokter Klomp senior, nu Bonnie Sinclair met dokter Bernard uit 1975. Net was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem. Maar gisteravond was hij op, hij heeft me zelfs gekust. Er is ook niets bijzonders nu, maar het is beter dat hij rust. Niets meer.

hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over Theater De Stoep in Spijkenisse. Zij voegen een nieuwe belevenis toe aan het theatergebeuren via een app. Is dat leuk? Ja, dat is leuk. Dat hoor je zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even U2 en Mary J. Blige samen in One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life, it's one need, and I, mm-hmm. one love, get to share it. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to over het theater De Stoep in Spijkenisse. En dat doe ik met Rob van Wijk. Hij is directeur van dat theater en hij is heel trots op iets. Rob, welkom. Ja, goeiedag. Een close app heb je gemaakt. Of die heb je niet zelf gemaakt, die heb je gewoon. Maar daar ben je wel heel trots op dat die er beschikbaar is voor jouw theater. Ja, nou zeker. Nou ja, voor de duidelijkheid, hij is niet door ons gemaakt. Nee. Het is een app die ontwikkeld is ten tijde van corona door een andere externe partij. Close, in ieder geval. En die is ingezet onder andere voor de verwerking van bezoekersstromen tijdens de Fieldlab Events. Hè, onder andere in AFAS Live, Zero, op nog een aantal andere locaties. En dat was de app waarmee gecommuniceerd werd. Inmiddels is die verder doorontwikkeld. En wordt die onder andere ook in de Jan Cruijff Arena gebruikt, gewoon bij reguliere voetbalwedstrijden. Ja. Van Nederland zelf wel, Ajax onder andere. En wij zijn als theater daar mee in aanraking gekomen. En dachten, ja, dat is eigenlijk ontzettend slim. Een ontzettend goede, slimme app waarmee je op een hele snelle, vernieuwde manier kunt communiceren met bezoekers. Over je voorstellingen, de kaarten die ze hebben voor die voorstellingen. Mm-hmm. Maar ook over allerlei andere dingen die je in het theater zou kunnen laten plaatsvinden. Ja, want jullie kunnen je eigen informatie daarop kwijt. Zeker. Nou ja, het principe is eigenlijk vrij. Het lijkt een beetje op WhatsApp. Dat gebruikt iedereen volgens mij tegenwoordig. Mm-hmm. En op die manier gaan we ook met onze bezoekers communiceren. Dus als we ons een kaartje koopt voor, ik noem maar wat, Herman van Veen, dan krijg je keurig netjes daar alle informatie over in je telefoon. En wat krijg je dan te lezen? Dat kan, ja, we kunnen dat inrichten zoals we het willen. Natuurlijk zit daar de voorstellingsinformatie, maar die weten mensen vaak al. Want het gaat natuurlijk vooral om mensen die al tickets hebben. Hè. Tickets die belanden in de Close-app. En al naar gelang daar de informatie die wij kunnen delen, doen we dat. Hè. Dus dat zal wellicht een persoonlijke boodschap zijn van een artiest. Dat zal, maar dat kan ook gewoon de omleidingsroute zijn, omdat de Spijkenissenbrug op slot zit. Ja, bijvoorbeeld. Het kan van alles zijn dus. Dat kan alles zijn, ja. Mm-hmm. Dat is razendsnel, want het is echt real-time communiceren op die manier met bezoekers. En tot voor kort deden we dat met door middel van e-mails en nieuwsbrieven. Maar dit gaat veel sneller natuurlijk. Ja, mensen moeten die app downloaden dan? Ja, mensen, onze bezoekers die, hij gaat 1 september live, omdat we nu nog net aan de vooravond zitten van de start van het nieuwe seizoen. Mm-hmm. Maar bezoekers die dadelijk tickets hebben gekocht, die worden automatisch naar die app doorgewezen, die kunnen ze downloaden en daarin zitten hun tickets zometeen. Waar ben je het meest trots op wat artiesten betreft die je het komend jaar hebt, of zeg je nou allemaal eigenlijk? Niet specifiek artiest in het bijzonder. Wat ik heel tof vind is dat de muziekwereld is heel erg goed vertegenwoordigd komend seizoen. Mm-hmm. Dat gaat echt heel breed van Ronnie Flex tot aan Treintje Oosterhuis en van Herman van Veen naar Jeroen van der Boom en alles wat er is. Ja, en ook musicals zie ik staan. Ja, de grote musicals, dat doen we al een paar seizoenen. De grote musicals die reizen, onder andere Titanic en Diana en zo. Die spelen allemaal meerdaags bij ons in het theater. Ja. En verder denk ik nog steeds dat het vooral een hele mooie mix is tussen jonge talenten en grote namen. Dat is ook heel belangrijk, dat die ook de kans krijgen, denk ik. Ja. Zeker. Het Theater De Stoep die gaat dit jaar er weer vol tegenaan, zelfs met de Close-app. Als mensen willen bestellen, die gewoon via de appstores? Die zit er inmiddels in. En anders kan het altijd via de site van Theater De Stoep, waar alle informatie straks op komt te staan. Oké, dan kan je er ook weer krijgen. En dat is gewoon theaterdestoep.nl? www.theaterstoep.nl en zit ook ons hele reserveringssysteem aan. Dus mochten mensen het al zo leuk vinden, kunnen ze gelijk de tickets ook reserveren. Oké, ja, dat kan ook. Kan dat ook via de app eigenlijk, of moet dat gewoon via de website? Nee, dat gaat dan wel gewoon via de site. Oh, via de site. Maar goed, dan kunnen mensen op de website allemaal vinden hoe dat in elkaar zit. En dat is mooi om te horen. Ik dank je wel voor het gesprek, Rob van Wijk, directeur van Theater De Stoep in Spijkenisse, zeg ik nog maar een keer. En heel veel succes met het komende seizoen. En als we in de toneelwereld spreken, dan spreken we van toi, toi, toi. Laten we dat dit keer ook maar doen. Nogmaals dank. De trein en hoop dat die meteen zal gaan rijden. Ik weet dat je er niets van begrijpt, maar ik moest echt gaan. Ik kan niet langer leven met die ruzies op de gekste tijden.

in the rain.